sam jak palec to jest spoko. Każdy obserwator patrzy sam jak ostatni list. W środku tego hałasu sam postrzegam. Nawet nie jeszcze się czuję, tyle twarz w oku. Ale ja nawet nie próbuję wejść to. Zawsze ty za tym stoję. Sam się bawię, sam się kłócę, sam śmieję i sam boję, tak to jest. Teraz sam do ciebie. Muszę tak na tym być, bo inaczej utonę. Mam bez przerwy koniec za tym, co już było. Tak jak na koniec dzisiaj, tak nie koniec za tą chwilą. Dobra, cisza, spokój, nie przeszkadza mi już nie. Problem nie ma, nie ma. Problem z nim. Wiesz, że zawsze masz moją dłoń otwartą dłoń. Przecież ty dobrze wiesz, kiedy ja cię nie znam, ciebie też przeżywa dres. Wiesz, tutaj samotności, tak wypowiedź na dana. Po których zostało niewyraźne wspomnienia. Teraz jesteś sam, widzisz, jak się wszystko zmienia.